पे जानम आंधी आए लाख बढ़े तूफान ये चाहत होगी ना कम सौ बातों की बात तेरा साथ कभी ना छोड़ के जाना बस तेरा दीदार और तेरा प्यार तुझी को सब कुछ माना तेरिया हवावा विच ठंडिया ने छावा विच रहना सदा हो हो तेरे बिना दिल ना लगे तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना तेरे लिए तेरे बिना दिल ना लगे पल पल तड़ पाए कुछ भी ना भाए न रह पाए ये दिल धड़कन रुक जाए लेकर आंखों में तेरा चेहरा तेरी खुशबू सांसों में लौट जब मैं तू और मेरी जान मुझे ले ले बाहों में गलियां जुबारे तेरे जग दे नजारे तेरे चलने तेरा हो हो हो Yeah.